auta i zamów online na sklep.seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wstrzymane wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Szef resortu przekaże listę beneficjentów do pilnej, ponownej weryfikacji. Prokuratura przedstawiła zarzut mężczyźnie podejrzanemu o podpalenie mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Wnioskuje o areszt dla niego. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego mówi, że z oceną dotyczącą ewentualnej stabilizacji liczby zakażeń koronawirusem w Polsce należy wstrzymać się do przyszłego tygodnia. Minister Kultury postanowił wstrzymać realizację wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury i przekazać listę beneficjentów do pilnej, ponownej weryfikacji. Resort podał w komunikacie, że decyzja ma związek z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat. O wstrzymaniu realizacji wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury Piotr Gliński poinformował również na swoim profilu na Twitterze. Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty z funduszu do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie, napisał wicepremier. Zarzuty usłyszał 36-latek zatrzymany w Białymstoku w związku z podpaleniem mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Prokuratura wnioskuje do sądu o areszt dla niego. Jak informują śledczy, mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób w postaci pożaru. Zarzut obejmuje także uszkodzenie mienia. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy. Za 2 godziny sąd ma rozpatrzeć wniosek prokuratury o areszt dla 36-latka. Dopiero w środę, czwartek, dane dotyczące zakażeń koronawirusem pozwolą ocenić, czy w Polsce przestała przyrastać liczba nowych przypadków. Tak uważa rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. Jan Bondar przypomniał w Polskim Radiu 24, że w tym tygodniu mieliśmy do czynienia ze świętem, a statystyki przekazywane po dniach wolnych są niższe ze względu na tryb pracy lekarzy i laboratoriów. Zaznaczył, że liczba potwierdzonych ostatnio przypadków jest nadal na bardzo wysokim poziomie. Za tą liczbą kryją się oczywiście przypadki osób chorych, średnio, ciężko i bardzo ciężko. I to jest oczywiście poziom bardzo, bardzo wysoki, więc tutaj mówienie o zatrzymaniu epidemii to jest naprawdę jeszcze przedwcześnie. Natomiast jeśli te wyniki nie będą rosły w przyszłym tygodniu, to jak najbardziej będzie uprawniona teza, że tak powiem doszliśmy do szczytu, przynajmniej jeśli chodzi o tę falę listopadową. Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed południem o 21 854 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Polska flaga powiewa nad Exeter w południowo-zachodniej Anglii. W ten sposób mieszkańcy mówią dziękujemy lotnikom z nocnego dywizjonu 307. Tak zwane puchacze uratowały miasto przed zrównaniem z ziemią podczas niemieckich nalotów w trakcie II wojny światowej. Ze względu na epidemię w tym roku uroczystości przeniosły się do internetu. Przesłanie z tej okazji nagrali m.in. przedstawiciele lokalnych władz. Puchacze stacjonowały w Exeter od kwietnia 1941 roku. Ich rolą była obrona południowo-zachodniej Anglii. David Fesden, reprezentant monarchini w hrabstwie Devon. A w ramach tej obrony niemal na pewno ocalili Exeter od kompletnego zniszczenia podczas bombardowań Luftwaffe, tym samym uratowali wiele ludzkich istnień. Ludzie tak wielu narodowości stanęli w obronie naszego kraju. Honorowy burmistrz Exeter Peter Holland. Ważne jest, by rozumieć, jak wiele nam oddali, byśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen. Arkady Żegocki, ambasador RP w Królestwie. Polscy piloci walczyli nie tylko o wolność swojego kraju i Zjednoczonego Królestwa, ale też o wolność całej Europy. Zawsze będziemy o nich pamiętać. Dziękujemy. Informował z Londynu Adam Dąbrowski, nasz korespondent. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Zaczynamy od Formuły 1 i 7 w karierze tytułu mistrza świata dla Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk zapewnił sobie zwycięstwo w tegorocznym cyklu, wygrywając w Grand Prix Turcji. Do wszystkich dzieciaków na świecie wasze marzenia da się spełniać, musicie w to wierzyć, powiedział świeżo upieczony mistrz świata, komentując swój wielki sukces. Zrównał się właśnie w liczbie tytułów z Michaelem Schumacherem. Drugi do mety dojechał dziś Sergio Perez, trzeci był Sebastian Vettel. Dodajmy jeszcze, że Hamilton startował dziś z 6. pola po nieudanych kwalifikacjach. Ciekawe, czy to będzie udany wieczór dla naszych piłkarzy. Od 20 20:45 zagrają w Emilii Romani z Włochami w Lidze Narodów. Gospodarze przystąpią do tego meczu poważnie osłabieni. Trener Mancini z powodu zakażenia koronawirusem dziś znów będzie musiał kierować zespołem z domu przez telefon. Z tej samej przyczyny nie zagra najlepszy włoski snajper Immobile. Zastąpi go przypuszczalnie grający ostatnio w kratkę Belotti. Co więcej, kontuzjowany jest pomocnik PSG Verratti, a co gorsza, obaj stoperzy Juventusu, Chiellini i Bonucci. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zastanawia się, czy zastępujący ich Acerbi i Bastoni podołają trudnemu zadaniu powstrzymania Roberta Lewandowskiego. Sportowy dziennik nazywa Polaka księciem europejskich napastników, któremu się należy złota piłka. Corriere della Sera wskazuje, że Polska posiada atut, którego Squadra Azzurra nie posiada od kilku lat – genialnego napastnika. Włoscy fachowcy przewidują, że losy meczu rozstrzygną się w środku pola. Stąd właśnie czerpią optymizm, bo są przekonani, że włoska linia środkowa – Barella, Jorginho, Locatelli – jest mocniejsza od polskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mecz w Emilii Romani od 20:45. W drugim spotkaniu naszej grupy o 18:00 Holandia zagra z Bośnią i Hercegowiną. Godzinę później na kort Vauto Arena w Londynie wyjdą Łukasz Kubot i Marcelo Melo, żeby rozegrać pierwsze spotkanie w ATP Finals. Ich rywalami będą Amerykanin Rajif Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury. Dla Kubota to już 7 udział w nieoficjalnych mistrzostwach świata. Mam nadzieję, że będzie kapitalne widowisko i wszystkie drużyny pokażą się z jak najlepszej strony. Dla mnie jest to motywacja, zawsze lubię i daje mi to podwójną taką jakby skoncentrowanie na to, aby się grać jak najlepiej z najlepszymi parami, po to gram, po to staję rano, aby grać z najlepszymi, także na pewno mnie to cieszy i chciałbym po tym turnieju po prostu wiedzieć, że zrobiłem wszystko, zakończyć ten sezon najlepiej, jak potrafimy. W turnieju singlowym już na korcie są i rozgrzewają się Austriak Dominik Thiem, Grek Stefanos Tsitsipas. O 21:00 mecz Hiszpana Rafy Nadala i Rosjanina Andrija Rybliowa. Jeszcze boks. Amerykanin Terence Crawford pozostaje mistrzem świata federacji WBO w wadze półśredniej. Na ringu w Las Vegas tej nocy pokonał przez techniczny knockout w czwartej rundzie Brytyjczyka Kela Brooka i po raz czwarty obronił mistrzowski pas. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 17:00. Dziś wyjątkowo nie będzie trzeciej strony medalu. Wracamy na antenę za tydzień. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej na północnym wschodzie 7 stopni, nieco cieplej w centrum 11. Najwyższe temperatury na zachodzie 13-14 stopni. Najwięcej chmur we wschodniej części kraju, tam też może jeszcze popadać. Na pozostałym obszarze więcej słońca i bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. To minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W lidlowych super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do trzech razy nota. Kłania się Roman Dziewoński, jak zawsze z tą swingową nutą w tle. Państwo już się zorientowali, że właściwie od zawsze, kiedy w programie trzecim pod koniec lat 70. się pojawiłem, szukam swingu i uważam, że ten swing jest w bardzo różnych gatunkach muzycznych. To jest to coś, co właściwie trudno określić. Ostatnimi czasy starałem się zbić ze sobą jakieś muzyczne dźwięki sprzed wielu lat, sprzed jakiegoś czasu, z tym, co nie tak dawno się pojawiło. A dzisiaj to może nie jest najświeższa płyta, ale z 2020 roku. Pan Tom Misch i Yusuf Dice, i oni we dwójkę, no właśnie, popełnili taki współczesny, ktoś się będzie upierał, że to nie jest swing, ale to coś, co w muzyce im się udało uzyskać od pierwszego słuchania, przyciągnęło moją uwagę. I właśnie ta płyta pojawi się, a właściwie nagrania z niej, jak zawsze trzy w pierwszej godzinie naszego spotkania, już za chwilę. I did it for you, Misch Dice. Thank you. dwóch panów o nieograniczonej wyobraźni. Powrócą jeszcze dwukrotnie. A na razie we troje Agnieszka Łukasiewicz, Magda Trzaska, dwie radiowe damy wspomagają trzy nuty. I po tych dwóch panach dwóch kolejnych panów. Z tym, że to są panowie tacy sprzed lat, chociaż spotykali się przy różnych okazjach wielokrotnie i do jednego i do drugiego przy różnych okazjach powracam, ale w końcu popełnili wspólną płytę i właśnie z niej Don't Start No Stuff, George Benson i Al Jarreau. Hey! Don't start and do stuff. I got some changes, map, bing, tap, and rhythm to do. I'm on my eyes, a twinkle, toes, a tingle too. So don't you, don't start complaining and I'm blaming, putting rocks in the shoe. And whatever you do, don't start and do stuff. I like the radio and video as loud as I do. I got a mission and a vision about the future. Don't you, don't be so critical, ridicule in my point of view. And whatever you do, don't start and do stuff. Yeah. You wanna be first, you got it, kick our sticks to the curb, but you got it, hit, you look at me, you are a take a hike, you might as well forget about it. We could start a new school, but we gotta teach some fools to be cool, but we oughta read the old golden rule, because at Harvard, Princeton, Yale, they forget about it. I got some ginger snap, finger tap, living. The eyes a twinkle, toes a tingle too. So don't you, don't start complaining and blaming, putting socks in my stew. Man, whatever you do, don't stop, no stuff. Getting tough, getting rough, come on and kick and shove me some stuff. Getting tough, getting tough, don't matter if your luck is up. What's up, give it up, stop missing me some stuff's too much. Hold up, that's enough. Let's get on with it. Let's stop this fussing with the dumb stuff. I got some ginger snap, bing tap, and rhythm to do. I want my eyes a twinkle, toes a tingle too. So don't you, don't start complaining and I'm blaming, putting rocks in the shoe. And whatever you do, don't stop, no stuff. lekkość, zabawa muzyką właściwie, taka frajda muzyczna, panowie Benson i Jaron. Zresztą George Benson, ta lekkość gitary kiedyś brzmiała zupełnie inaczej, ponieważ oczywiście zaczynał od jazzu. I to przypomina mi zespół, który pojawi się już niedługo podczas naszych spotkań, który też właściwie krążył w tej jazzowej krainie, a potem, kiedy zaczął nieco inaczej kombinować i pojawiły się takie bardziej przebojowe numery, okazało się, że podbił rynek. Ale to za jakiś czas. Z Bensonem było podobnie, kiedy pojawiły się te jego płyty lżejszego kalibru. Okazało się, że po prostu publiczność go uwielbia. A tego pana też uwielbiała, ale pewna część publiczności. Może ktoś z Państwa się zdziwi, że zacznę od nazwy tego zespołu w tej audycji. Stone Temple Pilots to raczej nie jest muzyka, która mogłaby się tu pojawić, a jednak, ponieważ już parokrotnie o tym wspominałem, jakieś zespoły, no nawet ciężko metalowe, czy też rockowe, te historyczne, te wspaniałe, po pewnym czasie popełniały taką wspólną płytę z na przykład orkiestrą. Albo pojawiała się jedno, czy więcej nagrań dość kameralnych. To nie będzie Stone Temple Pilots jako zespół, ale to będzie Scott Weiland. On kiedyś nagrał taką swoją osobną płytę, zresztą niejedną. I nie wiem dlaczego, ale przypomniało mi się właśnie to nagranie. Divider, Scott Weiland. We'll be right back. łagodny muzycznie jak Scott Weiland. Kto by się spodziewał? Dźwiękowo niewątpliwie intrygujący utwór. No i na pewno nie z tego zakresu Stone Temple Pilots, ale jest w nim coś takiego, że go pamiętam. Gdzieś tam coś się rozchodzi, to może troszkę nie tak, nie tu trafia, ale no jest coś intrygującego. Myślę, że każdy z Państwa ma taką piosenkę, której jakby bliskości duchowej ze sobą nie potrafi wytłumaczyć. Inni mówią, nie, co to jest w ogóle, mnie się to nie podoba. A komuś się podoba. No tak jak się komuś spodobało właśnie wspólna płyta Toma Misza i Józefa Dejsa. Mnie się spodobało to, co panowie proponują, płyta z tego roku, powtórzę raz jeszcze, ponieważ krążą wokół swojej własnej wyobraźni i proponują coś, co komuś może odpowiadać, a komuś innemu nie. Posłuchajmy. Thank you. Szukam, nieco się muzycznie błąkam pomiędzy starymi a nowymi laty. Przeskoczymy teraz parę ładnych owych lat wstecz. To jeden z tytanów. Pamiętam, że kiedy przeszedłem pod koniec lat 70. do programu trzeciego, miałem swoją audycję, przeglądałem takie miejsce, w którym w taśmotece były ukryte różne nagrania. I w przypadku tego muzyka parokrotnie było napisane, że nie wolno nadawać. Jak rozumiem, z powodów erotycznych, ponieważ kilka nagrań Isaaca Hayesa miało w sobie no, pewną dużą dozę wyobraźni dla słuchaczy zakamuflowaną. Never Can Say Goodbye to nagranie właśnie między innymi z tego okresu. Isaac Hayes. I'll never say goodbye. Muzykę Isaaca Hayesa przywołam z niebytu jeszcze na pewno nieraz. Swoją drogą, purytaństwo PRL-u wraz z tak zwaną moralnością socjalistyczną było wyjątkowym kuriozum. Muzyczna erotyka Isaaca Hayesa została zakazana. No to teraz coś z zupełnie innej półki. Jimmy Haslip, Los Feliz. We'll be right back. Jak ładnie wyciszony naturalnie utwór, to właściwie dziś sztuka troszkę zapomniana, a takie odejście łagodne, no, po prostu rzemiosło. Nie mówmy tu o sprawach artystycznych. Nie ma to jak latynoska nuta Los Feliz i Jimmy Haslip. A teraz nut szaleństwo. Tempo jeszcze wzrośnie. I to nie tylko dlatego, że lubię zabawy słowami we wspaniałej naszej polszczyźnie. Ten tytuł wpadł mi do głowy. Przywołam również trójkowy koncert. Sprzed lat, co prawda, ale przepyszny. A ta zabawa słowem to rapatapa, to ja. Koncert WW w Trójce. Nie tylko Wojciech Waglewski, ale także Mamadou. Rapa, tapa, to ja. We talk. Żadnych ograniczeń. Granice też właściwie zniesione i to nie tylko muzyczne. Wspaniałe, tętniące wespół w zespół, czyli szaleństwo muzyczne WW. Utrzymać przez lata tak charakterystyczny muzyczny podpis i wciągać, bawić, intrygować od lat. Całe WW. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, od lat grają tak samo. Nie, oni nie grają od lat tak samo. To trzeba być wyjątkowo głuchym, aby coś takiego powiedzieć. To nie chodzi tylko o rytm, o muzykę, o tętniące rzeczy, które się pojawiają, różne przeszkadzajki, o to bogactwo, ale przede wszystkim o to coś, co jest w muzyce i czego się tak do końca określić nie da, łącznie z tym, dlaczego lubimy jakiś zespół, a inny nie za bardzo przypada nam do gustu. Stąd właśnie to spotkanie tej muzyki, no, wydanej właściwie w tym roku, nie tak dawno, Tom Misch, Joseph Dice. Tym razem sięgam po nagranie, kiedy odezwie się Freddie Gibbs. Night Rider, można powiedzieć, że to taki nocny jeździec, który dopiero się pojawi, bo na razie lekki zmierzch nas dotyka, ale no cóż, każdy ma jakieś swoje nocne czasami wyprawy w świat, który no chcemy na chwilę zostawić, chcemy się od niego oderwać, chcemy, żeby było wspaniale i łagodnie, a tak czasami nie bywa. No ale trudno, trzeba się z tym zmierzyć. Night Rider, Tom Misch i Freddie Gibbs. We'll be right back.